कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए, वे सबके सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों और परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत हाथियों पर सवार हो दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्रगाक्ष के रथ पर सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नदे हुए जिनके मुंह भेड़ियों और सिंहों के समान थे। गधे की भांति रेंगने वाला धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहां हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधों से जुते और गधों की सी आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को बड़ा भयानक दिखाई देता था। आकाशाचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक भयानक गीध आ गिरा। ध्वज के अग्र भाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गूंथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कवन धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह कवन बड़े जोर जोर से चीत्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थी। राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए उन सब भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचर से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्रकाक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन दोनों वानरों राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृद्धों और वृक्षों शूलों तथा मुदगरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंकड़ पत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों की गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं में पट्टिसों कूट मुदगरों घोर परिघों और हाथों में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली बानर अमर्ष जनित उत्साह से निर्भय की महान भक्ति और कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए थे, शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन बानर युद्धपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाई। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक कर मथने लगे, अपने नामों की घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां बानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले बानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्तभोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त बमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गईं। कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए, किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए, तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गईं और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए, बानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए। पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छाता जा रहा, उनके बाल सब ओर बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां बानरों पर धावा करते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस प्रतिपक्षी को वेग पूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली बानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को बानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस रोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए बानरों का रोष पूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ बानरों को उसने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही बानर उसके मुदगरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ बानर परखों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदी पालों ने चीर दिए गए और पट्टिसों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही बानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भाग कर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए तथा कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल ली। बानरों और राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी, शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वह मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम कर देती थी और मंद स्वर से घायलों का जो करहाना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके बानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार श्री हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आ गए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के ही समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष घड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेग पूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए, कुवर, अश्वध्वज, धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुत तेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्रगाक्ष पर धावा बोल दिया।